Radą. Siara. Raz, dwa, trzy, pu. Ja. A. Chcesz rozmawiać o biznesach? O biznesach nie mów mi. O sukcesach, interesach nie mów mi. O baletach, o kobietach nie mów mi. Jak masz kłamać, wyolbrzymiać, nie mów nic. Słyszysz? Chcesz rozmawiać o biznesach? O biznesach nie mów mi. O sukcesach, interesach nie mów mi. O baletach, o kobietach nie mów mi. Jak masz kłamać, wyolbrzymiać, nie mów nic. Słyszysz? Typ mi mówi o zarobkach, tutaj nie pogadasz, dzieciak. Hajs jest od miliona rocznie, a poniżej klasa średnia. Słuchaj, tu się nie popujasz. Ile byś nie wyjął, to nikogo to nie rusza. Wyjebane w to, w czym jeździsz, ile masz sprzedanych płyt. U mnie zaraz 500 000, czym chcesz imponować mi? Może jak przestanę ciąć platyny, w końcu single zgłoszę. Bo to trochę jakbym łapał sumy, a oprawiał trocie. Słyszysz? Taki jestem wyszysk. Gadałem luźniutko do tych pospinanych bitches. Multilingua, co? Śmigło, lecę ostrzej, no bo trochę mi to sprzydło. Chcesz rozmawiać o biznesach nie mów mi. O sukcesach, interesach nie mów mi. O baletach, o kobietach nie mów mi. Jak masz kłamać, wyolbrzymiać, nie mów nic. Słyszysz? Chcesz rozmawiać o biznesach nie mów mi. O sukcesach, interesach nie mów mi. O baletach, o kobietach nie mów mi. Jak masz kłamać, wyolbrzymiać, nie mów nic. Słyszysz? Możesz se przerabiać tony kobiet, co dzień z inną lecieć. Tu nikogo to nie rusza, ziomek, każdy swoje przeszedł. Słuchaj, mam gdzieś twoje fity. Znam się osobiście prawie z każdym, co się liczy. Kękę, bez przewózki, choć stoją za mną tu fakty. Wiesz, że swoje lecę i liczy ze mną się każdy. Nieźle, rozegrałem jak pokerzysta te karty. Chociaż z tym rozdaniem szans nie miałem żadnych, yo. Mimo to od tylu lat wysoki lot. Mimo to jak lecę, to się buja blok. Mimo to kolejny koncert to sold out. Choć się mówi out, to wyjebane w to. Chcesz rozmawiać o biznesach nie mów mi. O sukcesach, interesach nie mów mi. O baletach, o kobietach nie mów mi. Jak masz kłamać, wyolbrzymiać, nie mów nic. Słyszysz? Chcesz rozmawiać o biznesach nie mów mi. O sukcesach, interesach nie mów mi. O baletach, o kobietach nie mów mi. Jak masz kłamać, wyolbrzymiać, nie mów nic. Słyszysz?